جینۆسایدی ئێزیدیەکان لە زاری قوربانیانەوە. جۆگرانی بەڕێزی ڕادیۆی دەنگ سڵاوتان لێبێ. گەڕاین وڵاتان بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی تری ئەم زنجیرە بەرنامە تایبەتە دۆکۆمێنتارییە لەسەر ژنان و قوربانیانی ئێزیدی دەستی داعش. لە ئەڵقەی ئەمڕۆدا چیرۆکی ژنێکە گێڕینەوە کە بە سکپڕی دەکەوێتە دەستی داعش و پاش ئازار و نەهامەتێکی زۆر بە پارە ئازاد دەکرێ. چیرۆکی ئەم ژنە دەگێڕینەوە چیرۆکێکی زۆر تراژیدی و ناخەژێنە، بە شێوەیەک کە بە بیستنی تا سەمانگرێ و سەڕەبین. من بۆ خۆم کە دیدارەکەم لەگەڵ ئەم ژنە ئەنجام داوە، هەموو جار بیرم مەکەوێتەوە و ئازارم دەدا. با پێکەوە گوێبیستی چیرۆکی ئەم ژنە بین کە ناوی سوهامە، بۆ ئەوەی دڕندەیی داعش و بێویژدانی ئەم تاقمە تیرۆریستیە ببینین لە نزیکەوە. سوهام بە تەمەنی 22 ساڵیەوە خاونی چوار مناڵە، یەکێک لە مناڵەکانی لەو کاتەی لای داعش بۆ لە دایک بووە. مناڵەکانی تەمەنیان لە نێوان 7 بۆ 3 ساڵیدان و هەموویان ساوا بوون. لە ماوەی بوونی لە لای داعش 4 جار فرۆشراوەتەوە و کڕین و فرۆشتنی پێوەکراوە و دواتر لە بەرامبەر 6000 دۆلار ڕزگار کراوە. پاش ئازاردانیشی بۆ چارەسەر براوەتە ئەڵمانیا و نزیکەی ساڵ و نیوێک لە وڵاتەیە. ئێستا بۆ سەردانی هاوسەرەکەی هاتووەتە کوردستان. سوهام چیرۆکەکەی بەو ڕۆژە گێڕایەوە کە لە گوندەکەی خۆیان کە ناوی کۆجەیە لەلایەن داعشەوە دەرفێنرێت و ئیتر زنجیرەی مەرگەساتەکانی دەست پێکا. ئەو باس لەواکە ئێمە لە گوندی کۆجە ئاگداری هیچ نەبووین، هەر ئەوەندەمان زانی داعش دای بەسەر گوندەکەماندا و دەستیان کرد با گرتنی خەڵک و وەک ئاژەڵ بەربوونی گیانی ئەو خەڵکە و هەموویان لە شوێنێکەوە کردەوە. سوهام و منداڵەکان و خەسووی پێکەوە گیران و مێردی لەگەڵ نەبووە. لەوێوە بردوویانە بۆ گوندی سۆلاخ، هەر لەوێدا ژن و پیاوەکانیان جیا کردووەتەوە. ژن و مناڵ و کچەکانیان برد بۆ تەلعەفەر، هەر لەوێدا زۆربەی پیاو و کوڕە هەرزەکار و مناڵەکانیان کوشتن. بەتایبەت ئەوانەی تەمەنیان گەورە بوو، ئەوانشی مایەوە نازانرێ چیان پێکراوە. سەعات 3 بوو ئەم گرتن و ئەم بەرنا سۆلاخ کردنام حەوشەکەمان زیندا، من حەوشەدا ڕۆنشتی بوون هەتا بووە شێف و لۆریەتمان زنانی نوێت پێس ئەم هەموو بەوەکە پێس ئەم هەموو بارکردنەوان شێف ئەم بەرنا تەلەحفەر گەلەک بوو لۆریەت مازن ئانی یەک تژی گرن ئەم نەچوونێ بەجە ئەم دەستی عایلە ئیتمالێت یەک مدوێگرە بوون ئەم نەچوونێ لێرایەکە سوهر ئانین ئەم کورنە بۆ دیدا و حەودی باشدا و ئەپشێف ئەم بەرنە تەلەحفەر سێ شێف ئەمل تەلەحفەر بوو و ئەپشێف ئەب منشە ئیدریش ئەم بەرنا بادوش نە مێر نەبوون بە زارۆ بوون. ئەم 15 ڕۆژال بادۆش بوو و دورانەکەدا ژنش نیفما گردن گوتن برنا قاعەکە مازن بوو برنێ گۆمێ دەختوێ دوان گرن گۆڤێ نەساغۆ ئەم هەموو شنیف دەرانی و دورە دەریش بامابە گردن و ئێ خارجی ڤەکرن و منشەئە ئانینە بەردێری ئەو ژن هەموو بارکردن برنە تەلەحفە. دواتر براون بۆ بادوش، لەوێ خواردنیان تەنها سەمون و پەنیر و ماست بووە. جارجارش برنجیان دروسە کرد. دەڵێت من بۆ خۆم و هەر سێ مناڵەکەم 24 کاژمێر کە 3 سەمون و 3 پەنیرم وەرەگرت، اگریش برنج بکرایه یک قاپی بچو که منالی که یک سالش بی خوارده تیر نده بو و تیشی خواردن یا نده دای منالکان ایتر گورکانیش بشکی خویان ده دای منالکان کچام 5 سال بون با ما 24 سال بون هنگه او کوریم 5 سال بون 6 سال بون وقتی خود ده لی قورت کرن جید برین نه دانوان بس نه دانوان بس دانه من ما ند خواه ما دازاروید خواه و مجیرت هلائی باری سوهان باس لواكا لا تلعفر داوين اللي كراوا ببن مسلمان هر کسی نبوایت مسلمان دا کجرا بویا بناس شاریو لترز دابون با مسلمان وین زانی و اگر ببن مسلمان اوان لگلیان شاک دبنو دعشکان خمی اویان بوا خلق ببیت مسلمان کچی دوای بونیشان با مسلمان هر بردوان بون لسوکایتی و آزردانیان سوهام لا بشی کی تاریخ سکانی دا باسی لو کرد چون براون بو مسلو لویش و براون بو رقا باس لوش دکا یکی لا فیلا کانی دا عش و بوا کوتویان هر کسیک رابکا او اندامانی تاریخ زانکیان دکوجن امش ناچاری کردون که بیل را کردن نکنوا سرتای بکوی لکرنی جنان و کچان لرقا پای تختکی داعش و دستی پی کرد. سوهام باس لواکا لرقا سرتا چکدارانی داعش لناو خویان دا جنان و کچانیان دا بشه کرد. وک دست کوتی جنگ دواتر دستیان باکرین و فروشتن کرد با جنان و کچانی ازدی. باس لوشکا که کچان لتمنی 8 سال و نیو و دفروشنن. نرخ کانیشیان بپی تمن بو حتا منال بوایا پاری زور تیریه کرد. سرتا داعشکان پاریان زور بو کچیوای نکری به نزیکی یک دفتر دولار بلام دوی خرابونی باری آبوری داعش کرینو فروشتن به پاری کی زور کمکرا دسلیت او جنانی که من دالیان هبوا اوانیشی تمنیان لسی سال بسر و بوا کمترین پاریان کرد سوهم دلیت بینی و جن فروش راو بسد دولار یعن کچیوا هبوا لابر اوی تمنی منال بوا روژه کچوار جار دفروش را زور جاریش وقت دیاری ددران داعشکان سوهام بمشي وي سرتاي بكوي لكردن فروشني خوي دگيريت و دلي سرتا دوش نوك چيك بوين كسيك هر سيك ماني كري كداعشي كي پير بو باس لواكا او كچي لغل مان بو تمني دسال بو كبياوكا ويستي دزدريجي بكات سر كچكا خوي كوشت دشليت منو جنيكي تر ماينوا هر دوكمان من دال مان هبو چکداری کی داعش سرپرشتی کردین دستریجی کرده سرمانو فروشتنی با کسی کی عراقی اوش تمنی زور گوره نبو چوار پین شویک لگل من بو خریب بو لبرسا دمردین ایچی بو ندهینین کاتیک اول لما دردچو پنا من برد بو کسی دراوسی ایم بو خواردون مشیلی بو من دالکان دهینا جا دی خواردش مرانه بایی یکیش شاعر بود، اتفاقا نمونه شباب دو جنار مابون، قارش مرا چوب کری پای ما دست فل، ساعت سه هر روز هد دست فلی دا، بنی ما گفت چیش مرا دی، نمیسی دسی روزان چوب دانی، جکم برچی بود در ما برچی شدم نبودم بکن. Thank you. سوهم دلید دواتر پیوه کرینی کسوری بو منو هاوره کمی کری هر دکمان پینج من دالمان هبو پیک و دست ریجی کرده سرمان دشلید او پیوه ایمی کری پیوی اینی واتا ملابو ناوی ابو سلیمان بو لبری ازردانی و سوهماله کاتگ ازاری ددین من دالکان زور پیتیک دچون باس لرو داوی که نخوشی شکاواله ملا ابو سلیمان بردمانی خانویی که بچوک لسر و داینین سر تا بانگی هاو رکمی کرد زور بزمانی که ناشرینو با قهره و بو اوی دست رجیب که تسری اوش نچو ها زوری لیده دمو دانی خویناوی کرد کچی بو آزارو خینوا هر دست رجی کرده سری سوهام باس لواکا پاشانو پیاو فروشتینی با کورکی منال که تمنی 14 سالان بو خلکی سعودیه بو ناوی میسر بو اله اونده منال بو تنانت موی در نکرده بو اویش به همان شیوه دزریجی کرده سرمن ازاری زوری دین لجوریک بندی کردین دواتر با کسی که سوری فروشرین که داعش بو تو اینجا فروشین با کسی که خلکی لاده و دلید ایتر آگام لحاره کم نما تا اوکاتی رزگارم بو سوهام لباری رزگر کرنی و بمشیویه چیروکه که گیرای ووتی ایمال لرقه بوین بردومانی چره بو بردوام لداعشکان کجران او پیاو منی کری لگلی قسم کرد بو اوی خومو من دالکانم رزگر بکا اویش ببریک پار رازی بو پیوندیم با مردک مو کردو پلانیک من دانا بو آزاد کردن من بمشیویه آزاد کرام لگل هر چوار منالکم او تالیو ناخوشانی که سوهام و هاورکانی بینویانا زور زحمت زمان بتواند بیگیره توا. خوی بس لواکا قرسترین شتوا بوا که به زور ناچاری سیکسیانه کردنو که چی پیشان دوتن ایو پیسن. هر بویا زور تندو تیجه بونو لیانده دین. بس لوشکا هندیک لکچان بو اوی دزدریجیان نکریت سر خویانده کشت. یک کلکچه کن که ناوی شیرین بو بو اوی او پیاوه دست ریجی نکریتست بو اوی او پیاوه دست ریجی نکات سری للاین او پیاوه که کری بویو تمنی زور گوره بو بگویزانی رشتاشین لحمامی مالکا هولی خوکشتنی دا شوکی نیان برد بو نخوشخانه بلفاف پیچای نوا بیانی که بردیان بو نخوشخانه که هن رای و مغزی بدست و بو بلا او کسی که کریبوی بو حالش و وازی لیه نهیناو بو هموهی لاکیو به هزیه و دست ریجی کرده سری بود حبل پردو آلی کیختوی بومزانی على اساس او البرد بای بومزانی گوی مشدینی و المدان على اساس مخادرینی بود چون بو بودم دوچکوی بوم گوزو چون دستید خوشم اشکی سلاده خوردم بود چون حمامی دو بوم داری خواه فکر بوم اکینه که سفر یکی دو بوم دنان اشکینه توی که قبنتی دو بوم دنان اشکینه بیسا شرائنه دستید همو آگر بو گو که حد دیجه همکی خوین جی چو بو گیش بو بو کد بو حمامه ده گو بانیم کرو بانیم نکر بو همه خسل بو هم بو گو من نگاری گو نسپیف من نم بالگان گو حمام همو بنوی بو بو خون بو هان داری چکاوش کینان گو که گفتر بو قدیه زنی خوینه دینا بو نو ایران ببن استشوی پیش دارم بیلیم بو لفافا گروش دن سبهی بروان استشوی کانون بیو بر بو دست دوی هر دو لفاف گروش دن بو یعنی قطع بیو خوین بلی نما بو بو علاج زلفاقی تشی علاج دا بو آنیا با ما حتا علاق ساس چید بی لی هر تعدلی کر بو سوهام بردوام دبیت لا گیرانوی مرگساته کن. بس لواکا منالکانیشیان بدر نبون لا لیدان و احزردان. اوان لبرسیان دا دگریان کچی او پیوانی که ایمیان کریبو لمندالکانیان دادا. بس لوشکا بسکی پرو با مندالی کتمنی کمتر لسالی بوا چوار جوار فروش راو زیات لحو کس دزریجی کردو تسری. سوهام دلیت من با اوان موت نابینن منالک لسکمو یکی کشی رخوا چون بیوام لگل کن باشد دین نالت حراما کچی اوان اینود نخیر حرام نیا او کسانه واینودوا درو اکن یکیک لو چیروکانی کسو هم هرگیز بیری ناچه تو او بوا که تکلیلی داعش منالی بوا براوت نخوشخانه علی کس بلامو نهات هرچن هاوارم کرد نخوش بو شو روژک جان گرتمی لنخوشخانه که منالم بو اینجا هات نسرم دشلید من هشتا زیسان بو یکیک لپیاوکان کریمی بو خوینو زیسانی و دزریجی کرده سرم سوهام استان لولات المانیا بس لواکا لمانگی هشتی سالی 2015 رزگر کروا ببری 6000 دولار لوکاتو تا استان لالمانیا استان هاتو متوا بولای میردکم دلید لالمانیاش کمو کرتی من زوره بس لوشکا دوای رزگر بونم للای داعش بتواوتی باری درونیم خرابه هرچند نجه چار سری درونیم بلام هشتا باری درونیم باش نبوا منال کانیشم هشتا آسایی نبونه توا سوهام بخمگینی که قول واله اوی مروفایتی پی نخوش بو پی من کرا با تواواتی همو جنان و مندالان و پیوانی ازدی بریندارن باری درونی من آرام نبیتوا حتی بیت یادگاری نخوشکن بو ایمه تازه دبنوا جگرانی برزی رادوی دنگ اوی بیستانو جرامانوا چیروکی که تیری قربانی که کردی ازیدی دستی داعشا او باسی لوده کر اگر چی خوی مندالکانی رزگاری بوا بلام خمی او دخوات که نزیکی شخص کسی لکسو کاری تا استللای داعشن هیوا دارین ام چیروکانا نزیکی کرد بیتنوا لازاری او مروفانا که قدر خسنی نیو تورک لبونوری درنده که مگر لچاغکانی ناوراز دا وینیان هبو بی هیوا دارین همو من با برپرسیارتی و لأست آزار و قربانی دانی او مروفانا ما ملب کین تا پیگش نوی کیتر لعلقی کیتریم زنجیریا خواتان لگل